kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, środa, 5 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankowski. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Podzielona opinia polityków po decyzji prezydenta, który podpisał nowelizację ustaw sądowych. Za chwilę informacje o wynikach badań Polaków ewakuowanych z Wuhan ma przedstawić Ministerstwo Zdrowia. Kończy się procedura impeachmentu Donalda Trumpa i wszystko wskazuje na to, że amerykański Senat uniewinni prezydenta. Rozwiązania przyjęte w tych ustawach nie są dobre dla obywateli, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia Stanisław Tyszka. Poseł Koalicji Polskiej odniósł się do podpisanych przez prezydenta zmian, które wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Powiększy chaos, zaostrzy tą wojnę Ministerstwa Sprawiedliwości z częścią środowiska sędziowskiego i pogorszy sytuację obywateli w sądach. Państwo ma prawo mieć wymagania wobec sędziów, mówił z kolei w Polskim Radiu 24 warszawski radny Porozumienia Jan Strzeżek. Pamiętajmy, że sędziowie mają bardzo wiele profitów ze strony państwa. Mogą orzekać w imieniu Rzeczpospolitej. Mają immunitet, także musimy pamiętać, że jeżeli tyle państwo daje sędziom, to równie może dużo oczekiwać. I tutaj mam wrażenie, że te oczekiwania, które są kierowane ze strony tych zmian zaproponowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy, nie są na tyle duże, żeby tak bardzo przed nimi protestować. Podpisane przez prezydenta ustawy pod kątem zgodności z unijnym prawem analizuje Komisja Europejska. Nie mamy do czynienia z pandemią. W związku z koronawirusem jesteśmy w fazie epidemii z wieloma ogniskami, mówią przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia. Sylwii Brion z WHO wezwała do solidarności w obliczu zagrożenia i zaapelowała do ministrów zdrowia, aby udostępniali dane, które mogą pomóc w zwalczaniu choroby. Mamy nadzieję, że solidarność w wymiarze globalnym. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, więc powinna się znaleźć możliwość, aby kraje o mniejszych możliwościach szybko podwyższyły swój poziom gotowości. Według najnowszych danych liczba ofiar koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zarażonych jest prawie 25 tysięcy osób. A za chwilę Ministerstwo Zdrowia poinformuje o ostatecznych wynikach 30 osób, które wróciły z Wuhan oraz innych pacjentów badanych w kierunku koronawirusa. Na finiszu jest proces Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu. Amerykański Senat wyda dziś werdykt w sprawie zarzutów postawionych prezydentowi przez Izbę Reprezentantów i jest niemal pewne, że zostanie on uniewinniony. Marek Wałkuski. Izba Reprezentantów postawiła Donaldowi Trumpowi dwa zarzuty – nadużycia władzy oraz utrudnienia parlamentarnego śledztwa. Demokraci zarzucali prezydentowi, że wstrzymując pomoc militarną dla Ukrainy w wysokości 400 milionów dolarów, próbował wymusić śledztwo przeciwko swemu rywalowi politycznemu Joe Bidenowi. Obrońcy prezydenta przekonywali, że poruszał się w ramach swoich uprawnień, a nawet jeśli postąpił niewłaściwie, to jego czyny nie spełniają wymogów usunięcia z urzędu w ramach procedury impeachmentu. Sam prezydent USA zapewniał, że nie zrobił niczego niewłaściwego. Dziś ostatecznie senatorowie zagłosują w sprawie winy lub niewinności Donalda Trumpa. Ponieważ do usunięcia prezydenta potrzeba 2/3 głosów, Donald Trump zostanie uniewinniony i pozostanie na stanowisku prezydenta, a ostateczna ocena jego postępowania będzie należeć do Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O pomoc w rozwiązaniu kryzysu bliskowschodniego apeluje do polskich władz palestyński ambasador w Warszawie. Mahmoud Khalifa napisał, że strona palestyńska prosi społeczność międzynarodową, w szczególności wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę, by pomogły w przywróceniu konstruktywnych rozmów pokojowych z Izraelem. Wojciech Cegielski. Palestyński ambasador napisał, że Stany Zjednoczone nie są już dla władz w Ramallach wiarygodnym negocjatorem w sporze z Izraelem. W rozmowie ze mną przypomniał, że prezydent Trump przeniósł amerykańską ambasadę do Jerozolimy i uznał prawo Izraela do budowy nielegalnych z punktu widzenia prawa międzynarodowego żydowskich osiedli na zachodnim brzegu. Powiedział, że do rozmów pokojowych mogłyby doprowadzić kraje Unii Europejskiej. Uważamy, że strona polska jako członek Unii Europejskiej może być aktywna, aby popchnąć różne pomysły, aktywizować inne sposoby dialogu dla rozwiązania tego konfliktu. Tydzień temu amerykański prezydent ogłosił tzw. plan pokojowy dla Izraela i Palestyńczyków. Dokument mówi o istnieniu obu suwerennych państw i oferuje Palestyńczykom pomoc finansową. Równocześnie jednak oddaje sporą część okupowanych obecnie terenów na zachodnim brzegu pod całkowitą kontrolę Izraela. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wieczorem poznamy nazwiska finalistów ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Za godzinę w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczną się ostatnie przesłuchania drugiego etapu. To dla muzyków ważny sprawdzian przed międzynarodowym konkursem chopinowskim, mówi członek jury Piotr Paleczny. Tu nie może być pustych nut, nawet najwspanialej, najsprawniej zagranych. Tu musi być ciągła opowieść o czymś, co się w swojej wyobraźni stworzy. W Chopinie bardzo istotna jest ekspresja przekazu. Przede wszystkim oczekuję spotkania z osobowościami, które mnie zafrapują od pierwszego dźwięku. Laureaci dwóch pierwszych nagród będą mogli zaprezentować się w październiku podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Jeszcze pilna informacja z Ministerstwa Zdrowia, jak podał resort. Żadna z 30 osób ewakuowanych z chińskiego Wuhan, przebadanych pod kątem koronawirusa, nie jest nim zakażona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Adam Malecki. W siatkarskiej Plus Lidze w czubie tabeli zrobiło się tłoczno. Po zwycięstwie 3-0 z Treflem Gdańsk na pierwsze miejsce awansowała Skra Bełchatów. Wynik efektowny, ale łatwo nie było, przyznał na antenie klubowej telewizji Artur Szalpuk. Mecz był ciężki, bardzo dobrze obie drużyny zagrywały, widać, że postawiły na ten element. Choć był zacięty, no to wydaje mi się, że wynik 3-0 i na boisku było czuć, że w miarę ten mecz kontrolowaliśmy. Dziś kontrolę nad sytuacją postarają się odzyskać siatkarze Werwy Warszawa. Zwycięstwo z MKS-em Będzin pozwoli im wrócić na fotel lidera. Początek meczu o 20.30. Wcześniej o 17.30 zagrają Zaksa Kędzierzyn-Koźle ze Ślepskim Suwałki, a o 18.00 Kuprum Lubin z Jastrzębskim Węglem. Także dzisiaj na parkietach europejskich wystąpią łódzkie drużyny siatkarskie. W Lidze Mistrzyń w Finlandii z LP Salo zagrają Budowlani, a ŁKS też na wyjeździe zmierzy się ze Stuttgartem. W Lidze Mistrzów zagrają koszykarze. Anwil Wocławek i Polski Cukier Toruń straciły już szansę na awans z fazy grupowej i postarają się godnie pożegnać z rozgrywkami. Wrocławianie zagrają w ostatniej kolejce w Atenach za EK. Zresztą triumfatorem tych rozgrywek z 2018 roku, a torunianie zmierzą się we własnej hali z Belgami z Filu Ostenda. Pozostając przy temacie koszykówki. Za oceanem grali w NBA. New Orleans Pelicans ulegli liderom Konfederacji Wschodniej Milwaukee Bucks 108-120. Do tego Houston Rockets wygrali z Charlotte Hornets. Denver Nuggets pokonali Portland Trail Blazers. A Los Angeles Lakers wyciężyli San Antonio Spurs. Lakersi prowadzą na zachodzie. W piłce nożnej Krzysztof Piątek strzelił pierwszego gola dla Herty Berlin. Marne to pocieszenie po porażce w Pucharze Niemiec 2-3 z Schalke. Tym bardziej, że rywal w dogrywce grał w dziesiątkę. Werder Brema ograł Borussię Dortmund z Łukaszem Piszkiem na ławce rezerwowych. Odpadło także RB Lipsk, a do ćwierćfinału awansowały Eintracht Frankfurt i Fortuna Düsseldorf. W Pucharze Anglii w powtórce czwartej rundy Liverpool w młodzieżowym składzie pokonał 1-0 trzecioligowy Shrewsbury Town i w 1/8 finału zagra z Chelsea. W Hiszpanii w ćwierćfinale Pucharu Króla odpadła broniąca trofeum Valencia, przegrała z Granadą, a we Francji zgodne zwycięstwa lidera Paris Saint-Germain oraz Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17. W całej Polsce na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu i Podlasiu przelotne opady śniegu. Na południu porywisty wiatr osiągający w górach do 90 km na godzinę i powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. -2 stopnie na Podhalu, 2 w centrum, do 5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ten entuzjazm, kiedy ruszasz w nieznane. Zachwyt nad przełomową technologią przyjazną środowisku. Audi wyzwala dobrą energię. Poczuj ją za kierownicą Audi Q8 z technologią Mild Hybrid, która zmniejsza zużycie paliwa i poprawia dynamikę jazdy. Wybierz swoje Audi z rocznika 2019. Teraz dostępne z dodatkową premią ekologiczną. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi.

I w ten sposób rozpoczęliśmy naszą audycję do południa. Przypomnę nasz adres kontaktowy: hirek.wrona@polskieradio.pl. Skoro redaktor Marcel zapowiedział, że po 9 będzie ten wykonawca, zatem proszę. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielki kibic Manchesteru City, Noel Gallagher i jego nagranie Blue Moon Rising. Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Artysta, który jest producentem kolejnego utworu, przyjedzie w tym roku do Polski.

wyszli. No jeszcze do końca nie wyszli, ani nawet początku tego początku nie ma wychodzenia, dlatego że to jest dopiero podpisanie umowy. Pamiętajmy, że w samej umowie rozwodowej jest 6 miesięcy dla Wielkiej Brytanii do poproszenia o przedłużenie terminu, czyli do końca lipca mogą poprosić o przedłużenie terminu na podpisanie umowy handlowej. I na pewno to zrobią. Termin wyjścia, ten 31 sierpnia, to jest czwarty termin, który wszedł w życie. A mamy jeszcze Szkotów rozczarowanych, mamy Irlandczyków głęboko rozczarowanych z północy, bardzo głęboko. No i przede wszystkim nas wszystkich, którzy do końca nie rozumiemy, po co, dlaczego i komu w ogóle ten Brexit jest potrzebny. Czyli ja dobrze, panie Sławku, rozumiem, że pan wciąż utrzymuje, że oni jednak z Unii Europejskiej ostatecznie nie wyjdą? Moim zdaniem będą duże problemy i ja konsekwentny jestem, że będą duże kłopoty, żeby wyszli ostatecznie, bo bez umowy handlowej to jest im w ogóle niepotrzebne. Premier Johnson powołuje się na Kanadę. Z Kanadą umowę handlową Unia Europejska negocjowała 7 lat. A propos lat, do 2035 jeszcze kilkanaście lat, a wtedy właśnie od 2035 i to Wielka Brytania, proszę państwa, wprowadzi zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi i napędami hybrydowymi nawet, mówiąc krótko, zerowa emisja. No coś takiego to jest przełożenie terminu, bo wcześniej Zjednoczone Królestwo mówiło, że od 2040 nie będzie można sprzedawać takich samochodów. We Francji na przykład taki zakaz ma obowiązywać od 2040, a w Norwegii na przykład od 2025. Co pan na to, panie Sławku? Przede wszystkim jest to duży ewenement, bo po raz pierwszy Wielka Brytania mówi o przyspieszeniu, a nie o opóźnieniu terminu. Po drugie, weźmy pod uwagę to, że średni wiek samochodu w Wielkiej Brytanii, zakładając, że wciąż jest w Unii Europejskiej, teoretycznie przyjmijmy, jest najniższy w Unii Europejskiej, poniżej 8 lat. W Polsce średni wiek samochodu 14 lat, średnio w Unii Europejskiej 11, więc to nie będzie bardzo trudne dla Wielkiej Brytanii, bo tam non-stop ludzie wymieniają samochody i non-stop są do przodu. Po drugie, w listopadzie tego roku mamy kongres klimatyczny COP w Glasgow, notabene. Tak, nie wiem, jak Szkoci w ogóle powitają Brytyjczyków, czyli tak zwanych Anglików albo tak zwanych Brytyjczyków, ale to jest w związku z tym zapowiedź idąca moim zdaniem w dobrym kierunku. Te wszystkie terminy będą tak i tak przyspieszone w Europie. Godnie ich powitają. Co najmniej 34 zł, a maksymalnie 306 zł będziemy mogli odzyskać w przyszłym roku jako zwrot wydatków związanych z podwyżką cen energii w 2020. A propos prądu, proszę państwa, te założenia wynikają z projektu ustawy, do których dotarł dziennik Gazeta Prawna. 15 milionów gospodarstw domowych ma być objętych tymi rekompensatami, jeśli ktoś zarabia mniej niż 7 tysięcy zł brutto miesięcznie, będzie mógł na taką rekompensatę liczyć. Czyli jednak jakieś rekompensaty będą za te drogie opłaty. Ale mówimy o 2021 roku. Mówimy o rekompensatach za 2020. Tak, ale wypłaconych w 2021 roku. Uwaga, czyli po czasie, to po pierwsze. Po drugie, nie możemy mówić o gospodarstwach domowych w sytuacji, kiedy o rekompensatę będą występowały osoby fizyczne, które mają podpisaną umowę z operatorem, z dostarczycielem, z dystrybutorem energii elektrycznej, bo to się ma nijak do siebie gospodarstwo domowe, a osoba, która ma podpisaną umowę. Za chwilę mogę tutaj o duży zakład pójść, że będzie bardzo wielu na przykład studentów, uczniów, którzy będą mieli podpisane umowy z operatorem, z dystrybutorem energii elektrycznej, a osoby dorosłe, które w tym samym gospodarstwie domowym są, nie będą miały takiej umowy. I co wtedy? Od marca 2015, proszę państwa, to jest, panie Sławku, jeśli dobrze liczę, to już jest prawie pół dekady, tak? Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Dzisiaj decyzja Rady Polityki Pieniężnej, ekonomiści raczej zgodnie mówią, że stóp się dzisiaj nie spodziewają zmiany. Jak długo jeszcze ta stopa procentowa bez zmian? Bo z jednej strony inflacja coraz wyższa, czyli przydałoby się stopy podnosić, żeby inflację zbijać, ale z drugiej strony wzrost gospodarczy zaczyna kuleć. Ale kilka lat jeszcze nie będziemy mieli do czynienia na pewno ze wzrostem stóp procentowych. Właśnie w związku z tym, że nie wiadomo, co będzie dalej ze wzrostem gospodarczym, znaczy ja jestem raczej pewny, że będziemy mieli do czynienia z tak zwaną równowagą makroekonomiczną, czyli ze zrównoważonym wzrostem, bo to jest generalnie najbardziej prawdopodobne, ale tak jak powiedział pan prezes Glapiński, za jego kadencji nie będzie ruchów na stopach procentowych. Jeżeli już, to wczoraj i dzisiaj członkowie Rady Polityki Pieniężnej rozważają, uwaga, obniżenie stóp procentowych, czego nie zrobią.

Kaj i Bartek Królik. Pani Elena napisała, że w Opolu szaro, buro, słońca brak. Z kolei pan Paweł: muzyka łagodzi nie tylko obyczaje, ale i poprawia humor. Właśnie o to chodzi. Słuchają państwo programu Do Południa na antenie radiowej Trójki. Bardzo. Courtney Barnett i Charity to tytuł tego nagrania. Piszą państwo listy hirek.wrona@polskieradio.pl. Ucieszyłam się z zapowiedzi redaktora Marcela, zresztą ich muzyka zawsze wywołuje u mnie radość. To ich krakowski festiwalowy koncert przetańczyłam bez buta. Tak się dobrze bawiłam. Oczywiście mowa o grupie Franz Ferdinand. Pozdrawiamy panią Agnieszkę z Krakowa. Vlogowskaz. Dzisiaj Gabriela Darmetko sprawdzi, co na swoim kanale na YouTubie oferuje Paris Hilton. Od dawna próbowała prezentować światu różne swoje talenty, jednak z marnym skutkiem. Teraz zaczęła przygodę z gotowaniem, chociaż można powiedzieć, że jest w tym także kabaret. Ma swój kanał na YouTubie od 2006 roku, a więc można powiedzieć, że jest weteranką. Jednak do tej pory pojawiały się tam głównie jej piosenki. Co tłumaczyć może niską, jak na taki staż i tak znane nazwisko, liczbę subskrypcji. Tylko 316 tysięcy. Ale ostatnio Paris postanowiła wszystkich zaskoczyć. Hey guys, welcome to Cooking with Paris. As you all know, well... Jak wszyscy dobrze wiecie, no może nie wszyscy, ale ci, co wiedzą, to wiedzą, jestem świetną kucharką. Jako mała dziewczynka zawsze kręciłam się po kuchni, kiedy moja mama gotowała tam pyszne makarony, lasagne, potrawy na święto dziękczynienia czy Boże Narodzenie. Przez całe życie siadałam na blacie w kuchni i patrzyłam, jak moja mama gotuje. Tym razem w kuchni nie ma mamy, za to jest piesek Ciułała ubrany w fartuszek z diamentami. Paris ma na sobie czarny sweter z błyszczącą tęczą, długie, rozpuszczone blond włosy i rękawiczki do połowy palców. Nazywa je rękawiczkami szefa kuchni. I tu trzeba przyznać, że tego nie wymyśliłaby nawet znana nad Wisłą kreatorka smaku. Put them in the oven, you don't have to steam them or anything and... Paris w swoim 15-minutowym filmie pokazuje, jak zrobić lasagne. Zanim jednak zrobi, musi pokazać na Twitterze, że zaczęła gotować. Just letting you guys all know on Twitter right now. About to film a new YouTube video of me cooking my infamous lasagna. Gotując z Paris możemy się dowiedzieć, że do smażenia lepiej używać oliwy niż masła, bo jest zdrowsza i lepiej smakuje. Kiedy odpalamy ogień na kuchence, trzeba uważać, żeby długie włosy się nie zapaliły. Do krojenia cebuli najlepiej używać okularów przeciwsłonecznych. A jeżeli przesolimy... Oh no! That's too much. To jest za dużo. Musimy zrobić jeszcze raz mój trik z papierowym ręcznikiem. Bierzemy ręcznik, moczymy go wodą i wcieramy w mięso. Zazwyczaj tyle nie solę, ale teraz jestem podekscytowana moim wideo gotowaniem. Mimo pewnych problemów, Paris udaje się dobrnąć do końca i wyjąć z pieca gotową lasagne. O dziwo, nie ucierpiała ani ona, ani lasagna. Yes. Początkująca kucharka zapowiedziała więcej przepisów, ale niestety jeszcze się nie pojawiły. Gotowanie z Paris ma już prawie 3,5 miliona odtworzeń, a w komentarzach pod filmem toczą się burze. O to, że gotuje w dziwnych rękawiczkach, dotykała psa i nie umyła rąk, a przede wszystkim, czy to jest na serio, czy może Paris udaje, nazwijmy to, nierozgarniętą. I na to pytanie chyba nie uda się znaleźć odpowiedzi. Ciekawe, jak Paris poradziłaby sobie w kuchni, gotując polskie pierogi z kapustą. Gabriela Darmetko, pięknie dziękujemy. A ja mam jeszcze jedną refleksję, czy jeśli Paris Hilton będzie czytała książkę, to też przeprowadzi transmisję na swoim kanale? And now I'm